غازی یم مجاہد یم زیبا یم زیبا زیبا زیبا یم زیبا دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد قهرم الغزی نو جونیم هر دشمن وار مدوریم اوه قهرم الغزی نو جونیم هر دشمن وار مدوریم باطل داند کھان توم فولاد مفولاد فولاد فولاد مفولاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد غازی یم مجاہد یم زیبا یم زیبا زیبا زیبا یم زیبا دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد چلچ بیرغ اسم روانا گر تم ہر کنا ہر میدان چلچ بیرغ اسم روانا گر تم ہر کنا ہر میدان کتو مقابلو یم ہر فرعون تبگا شداد شداد ہر فرعون تبگا شداد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد غازی یم مجاہد یم زیبا یم زیبا زیبا زیبا یم زیبا دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد مملا محمد عمر رهبار در تو قبیع من دل بار مملا محمد عمر رهبار در تو قبیع من دل بار جہاد مجہادی یم حی علی الجہاد جہاد حی علی الجہاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد غازی یم مجاہد یم زیبا یم زیبا زیبا زیبا یم زیبا دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد طالب خدمت کو چماہیر یم اسلامی ادیب شاعر یم طالب خدمت کو چماہر یم اسلامی ادیب شاعر یم صدیق خدای پیروں کڑی ہمیں شرع مراد مراد ہمیں شرع مراد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد غازی یم مجاہد یم زیبا یم زیبا زیبا زیبا یم زیبا دنیا شرا آزاد یم دنیا شرا آزاد دنیا شرا آزاد یم